شم در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه سوم مهر ماه 1390 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر 2011 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگی و اجتماعی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما هم اکنون برنامه رادیو البرز رو میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co گوش کنید و همچنین آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید از تارنمای iraninfo.co و همچنین صفحه فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452758212. تکرار میکنم 20452 برای افرادی که از خارج از دانمارک تماس میگیرن و 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. در در برنامه امروز رادیو البرز، مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، امروز سوم مهر ماه به مناسبت باز شدن مدارس و دانشگاه در ایران مطلبی در این مورد خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. طاقت بیار، طاقت بیار تو سریع شبای تاس، طاقت بیار و قلب تو به دست تن خواهی نده، فانوس چشم تو ببر به این شبای غم زده، روزای خوب و جا نذار تو سختیای روزگار، خاطر منم شده طاقت بیار، طاقت بیار، طاقت بیار تو این روزای انتظار، طاقت بیار، طاقت بیار تو سردی شبای سار، پشت سکوت جاده ها چند تا قدم مونده، فقط به خاطر خدا بیا، خسته ای کول بار تو روشونه های من بذار، راه زیادی اومدیم طاقت بیار، طاقت بیار، نگو شکستی نگو بریدی، منم مثل تو دلم گرفته، باید بمونی طاقت بیاری تو روزگاری که غم گرفته، نگو شکستی نگو بریدی، منم مثل تو دلم گرفته، باید بمونی طاقت بیاری تو روزگاری که غم گرفته، خواست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران از اظهارات او پیرامون واقعه هولوکاست و حملات 11 سپتامبر انتقاد کرد. آقای بانکیمون که روز جمعه 23 سپتامبر با رئیس جمهوری ایران در نیویورک دیدار کرد و احمدی‌نژاد گفت که مناقشات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران میبایست از طریق گفتگو حل شود، به طوری که جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان یابد و در این مسیر همکاری و تبعیت کامل ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نقش کلیدی دارد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی میگوید دولت وی برای ساختن دیگر نیروهای هسته‌ای با روسیه در حال گفتگو است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه طرح یک فوریتی تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی را بررسی می‌کند. یک فوریت این طرح در مرداد ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه قضاییه مکلف می شود مسئولان آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایت بین المللی و جرایم علیه افراد و اتباع ایرانی تحت تعقیب قرار دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از نحوه آزاد شدن دو آمریکایی گفت ظاهراً رئیس جمهور می‌خواهد نشان بدهد که قهرمان اصلی عرصه سیاست خارجی است، حتی اگر این کار به قیمت خدشه زدن به عزت و مصلحت کشور باشد. احمد توکلی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه ایران آن را دنبال روی محمود احمدی نژاد خوانده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس محمود احمدی نژاد را به برخورد از موضع پایین با آمریکا متهم کرد و ابراز امیدواری کرد روزی که قرار باشد با آمریکا مذاکره یا معامله‌ای صورت گیرد کسانی سر کار باشند که دارایی‌های جمهوری اسلامی را ارزان نفروشند. خانه سینما با صدور بیانیه بازداشت برخی مستندساز در ایران را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانسته است. خانه سینما گفته که این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه همچنین از اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای حمایت از سینماگران اتهامات اثبات نشده علیه اونا را تکرار کرده ابراز تأسف شده است. در آغاز مهر ماه 3 معلم زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه میگویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها بر مطالبه جنبش دانشجویی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی و سایر زندانیان سیاسی و نیز توقف فشارهای گوناگون بر دانشگاه و دانشجویان تأکید کرد. خبرگزاری سینمای ایران وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از ممنوع خروج شدن تورج اصلانی، فیلمبردار جوان سینمای ایران خبر داده است. این خبرگزاری آقای اصلانی را به همکاری غیرقانونی با فیلمایی که در خارج از ایران ساخته می شود متهم کرده. گفته است که او برای مذاکره با یک تهیه کننده بین المللی عازم ترکیه بود، اما پیش از پرواز هواپیما مأموران او را پیاده کردند. بنا به گزارش جرس، یک روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شد. بنا به گزارش جرس، امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار و خبرنگار خبرگزاری کار ایران، از صبح روز شنبه گذشته تا کنون بازداشت شده است. بر طبق این گزارش هیچ خبری از محل بازداشت و نهاد امنیتی مسئول این دستگیری در دست نیست. علامه‌زاده در سکوت خبری مطلق به محل نامعلومی منتقل شده است. دور جدید دستگیری روزنامه‌نگاران و سرکوب اهل قلم این بار دامن امیرعلی علامه‌زاده، خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری کار ایران را گرفته است. رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی گفت دختر جوانی که در زمان دستگیری مهمانان در یک جشن خصوصی قصد فرار داشت، از طبقه ششم آپارتمانی در مشهد به پایین صعود کرد و در دم جان خود را از دست داد. سایت جهان زن اعلام کرده است که مرگ دلخراش یک دختر جوان که از دست نیروهای انتظامی میگریزد یک فاجعه است. نیروی انتظامی با برنامه ریزی قبلی به یک خانه حمله می کند و با ایجاد وحشت زمینه مرگ یک دختر جوان را فراهم می آورد. هجوم به حریم خصوصی مردم، برخورد خشن با مراسم جشن شادی جوانان، برخورد پلیسی و امنیتی با هر تجمع عادی در خانه‌های شخصی و خصوصی از خصوصیات دولت‌های فاشیستی است و وقتی این دولت فاشیستی خود را حافظ دین بداند و به نیابت از خدا عمل کند، آن وقت فاجعه ابعاد جدیتری به خود می‌گیرد. وزارت بهداشت اعلام کرد که آخرین گزارش از افراد مبتلا به ویروس HIV در ایران را منتشر کرد. بر پایه اعلام وزارت بهداشت تا اول تیر ماه سال 90 در مجموع 23125 نفر افراد مبتلا به بیماری ایدز در ایران شناسایی شدند. عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، در این باره گفته که از این آمار 91.5% را مردان و 8.5% را زنان تشکیل میدن و تا کنون 3054 نفر مبتلا به بیماری ایدز شناسایی شده و 4311 نفر از این افراد فوت کردند. در ورودی پر ملال و بی صدا خبر قریونی بار و دار پایین اومد این بر پرچین با تا بگیر برگ و بار شاخه ها کسی از گل ها نمیگیر سراب کسی از گل ها نمیگیر سراب بیا در توت دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو زاده یه فصل خزانیم تو تن پرورده یه دامان گریه شده ابری تو فضای سینمون قصه یه بیغم گساری های ما میدونم پایان نداره بعد از این قصه یه بیبرگ و باری های ما بیا در توت دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو زاده یه فصل خزانیم تو تن پرورده یه دامان گریه توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می کنم. ایران با کشورهای همسایه خودش حداقل 28 میدان نفت و گاز مشترک دارد. میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان نفتی گاز ایران که حاوی مقادیر قابل توجهی نفت نیز می باشد با کشور قطر مشترک است. ناصر سودانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در 12 تیر ماه طی مصاحبه‌ای با روزنامه قدس از برداشت نو برابری کشورهای همسایه از میدانهای مشترک نفت و گاز خبر داد. مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران نیز روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که همکنون قطر از میدان مشترک پارس جنوبی روزانه 450 هزار بشکه نفت تولید می کند، اما ایران حداقل تا 2 سال آینده منتظر ساخت 1 فروند کشتی FPS یا میشه گفت که شناور فناوری تولید ذخیره و تخلیه نفت توسط چین و فروش آن به ایران است، چرا که تکمیل مراحل توسعه فاز اول لایه نفتی پارس جنوبی در گروه ساخت و تحویل این کشتی است. خبرگزاری ایران 6 سپتامبر با عنوان نروژ در پارس جنوبی نقره داغ شد گزارش کردند که شرکت ملی نفت ایران با کنار گذاشتن 1 شرکت نفتی نروژ قرارداد 260 میلیون دلاری خرید کشتی FPSO را با شرکت چینی برای توسعه میدان مشترک لایه نفتی پارس جنوبی امضا کرده است. پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی ایران با در اختیار داشتن نیمی از ذخایر 33 تریلیون متر مکعبی گاز همچنین ذخایر عظیم نفتی را نیز در خودش داره. این میدان به 29 فاز گازی تقسیم شده، تا کنون 8 فاز آن به بهره برداری رسیده، فازهای 9 و 10 به طور ناقص راه اندازی شده. قطر به عنوان شریک ایران در پارس جنوبی معادل 17 فاز گازی پارس جنوبی را بهره برداری کرده است. قرارداد توسعه لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه پتروگاز ایران به عنوان پیمانکار در اسفند 1383 و به مبلغ 255 میلیون دلار امضا شده است. ایران امیدوار است که دریافت کشتی FPSO از کشور چین و تکمیل پروژه در فاز نخست از نایه آه این میدان حداقل تا 2 سال آینده 35 هزار بشکه یعنی 8% تولید کنونی قطر نفت تولید کند. میادین نفتی ایران با کشور همسایه عراق. ایران و عراق حداقل 5 میدان مشترک نفتی دارند. همکنون دولت عراق توسعه اکثر میادین مشترک نفتی با ایران همچون نفتخانه، مجنون، سنباد، فکه و جاهای دیگر را آغاز کرده. عراق در نظر دارد تا 7 سال آینده تولید نفت خود را به 12 میلیون بشکه در روز برساند. مسعود جباری مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید نفت گاز شرکت ملی نفتی ایران 12 شهریور ماه اعلام امیدواری کرده که ایران و عراق با راه اندازی شرکت‌های مشترک میادین نفتی مشترک میان دو کشور را بهره برداری کنند. قبل از این نیز ایران از تشکیل شرکت‌های مشترک نفتی با کشورهای کویت و عراق خبر داده بود که هیچ یک از طرف عراق و کویت تایید نشد. نهایتاً رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز دوشنبه در نشست اتاق بازرگانی ایران گفت که عراقی‌ها خواستار سرمایه‌گذاری ایران برای توسعه در میادین مشترک و به منظور برداشت مساوی از این میادین هستند. به گفته وی اگر ایران پول داشت که میادین مشترک را توسعه داد، دیگر نیاز به مشارکت با عراق نبود. قاسمی تأکید کرد که توسعه میادین مشترک نفتی با عراق ظرفیت تولیدی که در بخش ایرانی دیده شده است کمتر از بخش عراقی بوده و از این رو باید با سرمایه گذاری بیشتر توسعه این میادین با شتاب بیشتری دنبال شود. عراق از میدانهای مشترک با ایران روزانه 295,000 بشکه تولید می کند و با چندین شرکت معتبر بین المللی نفت قرارداد بسته است، در حالی که تولید ایران از این میادین 130,000 بشکه نفت است و شرکت های معتبر بین المللی از انعقاد قرارداد با جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم سر باز می زنند. نفت مشترک ایران با کشورهای همسایه شمالی از جمله جمهوری آذربایجان و کشورهای حوزه دریای مازندران. کمبود بودجه جمهوری اسلامی ایران فقط منحصر به میادین مشترک در مناطق جنوبی نیست. اخیراً عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که پروژه های لرزنگاری، اکتشاف و حفاری ایران در دریای مازندران با مشکلات مالی مواجه شده است. به گفته وی دامنه این مشکلات مالی حتی به پیمانکاران و کارمندان پروژه نیز رسیده است. وی اظهار ناراحتی کرده است که ایران تا کنون نتوانسته از دریای مازندران نفت و گاز استخراج کند و گفته است که هنوز برای مشکل چاره‌ای اندیشه نشده است. ایران میگوید که در آب‌های تحت مالکیت خود 46 ساختار تولید نفت کشف کرده، که اما با توجه به اینکه ایران فناوری تولید نفت گاز در آب‌های با عمق بالای 1000 متر را ندارد و شرکت‌های خارجی نیز به خاطر تحریم‌های بین‌المللی ریسک همکاری با ایران را به جان نمی‌خرند، اقدام ملموسی در جهت بهره‌برداری از منابع انرژی دریای مازندران نتوانسته انجام دهد. این در حالی است که ترکمنستان برای اولین بار در سال 2011 میلادی از آب‌های تحت مالکیتش در دریای مازندران موفق به تولید نفت گاز شد و به این ترتیب ایران تنها کشور حاشیه دریای مازندران است که از منابع انرژی این دریا بی بهره مانده است. فریدون خاون استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که اقتصاد ایران به نفت بالای 100 دلار معتاد شده است و همه چیز در جمهوری اسلامی به قیمت نفت آن هم در این سطح وابسته شده است. تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا میگوید قیمت نفت در بازار نیویورک 6% و در بازار لندن چیزی حدود 5% سقوط کرد. البته آسمان به زمین نیامده است. بازار جهانی نفت را می شود همچنان پررونق توصیف کرد، ولی با توجه به آنچه که در صحنه اقتصادی دنیا می گذرد این گونه تکانه ها در مورد قیمت نفت را نباید بی اهمیت تلقی کرد. تحولات بازار جهانی نفت ارتباط نزدیکی به تحولات در مهمترین کانون‌های اقتصادی دنیا دارد که همونطور که آگاهی دارید این کانون‌ها در وضعیت اقتصادی خوبی قرار ندارند. همین پنجشنبه سیاه گذشته برای بازارهای اقتصادی جهان دوباره تکرار شد و شاخص‌های کل سهام هم در اروپا و هم در آمریکا به شدت سقوط کرد. سازمان‌های مهم اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بانک فدرال آمریکا نسبت به چشم‌اندازهای اقتصادی دنیا در کوتاه مدت بدبین هستند. در اروپا بحران بدهی‌های دولتی بیداد می‌کند. در آمریکا هم از رشد اقتصادی خبری نیست، از آن سو از چین هم خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد و در بخش صنعتی این کشور نشانه‌هایی از نفس افتادگی دیده می‌شود. طبعاً مجموعه این عوامل قیمت نفت را هم کاهش می‌دهد، چون تقاضای نفت تابعی از فعالیت‌های اقتصادی در دنیاست و اگر حرکت چرخ فعالیت اقتصادی در دنیا کند شود طبیعتاً به نفت کمتری هم احتیاج است و از رونق بازار این کالا یعنی نفت کاسته می شود. اگر کاهش قیمت نفت کماکان ادامه پیدا کند فکر می کنید که امکان این وجود دارد که کشورهای عضو اوپک تصمیم بگیرند که فروش نفت را پایین بیارند تا قیمت آن را بالا ببرند؟ آقای خاوند در پاسخ به این پرسش میگوید در واقع سازمان اوپک به عنوان یک کارتل همین نقش را بر عهده دارد و در برخی موارد هم به خوبی از این انجام این کار برمی‌آید، ولی در شرایط فعلی و با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی شدید در درون اوپک به خصوص بین ایران و عربستان سعودی بعید به نظر می رسد که این کشور بتواند بر سر پایین آوردن عرضه برای بردن قیمت به توافق برسد. و بالاخره صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است در برابر خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند با قاطعیت عمل خواهد کرد. این موضع روز گذشته در پایان نشست وزیران اقتصاد دارایی کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و در واشنگتن پایتخت آمریکا اعلام شد. همزمان رئیس بانک جهانی نیز از سه برابر شدن کمک‌های بشردوستانه این سازمان به کشورهای فقیر منطقه در آفریقا خبر داد. IFM و بانک جهانی در حالی که این نشست را به اتمام رساندند که کارشناسان از امکان بروز رکوردی دیگر در اقتصاد جهانی خبر دادند، بدبینی به توانایی کشورهای اروپایی در تثبیت اقتصاد منطقه یورو طی هفته گذشته افت شدید بازارهای بورس جهان را در پی داشته است. IMF میگوید اقتصاد جهانی با 4 خطر اصلی مواجه است: بدهی کلان دولت‌ها، ضعف در نظام مالی بین المللی، رشد پایین اقتصادی و بیکاری بالا در بسیاری از کشورها. کمیته مرکزی IMF موافقت کرده که در برابر این خطرات با قاطعیت عمل می کند. این سازمان حدود 400 میلیارد دلار برای کمک به کشورها در اختیار دارد. انتظار می رود که این ذخیره اضطراری مالی IMF افزایش پیدا کند و راه های تازه‌ای برای ارائه وام های کم بهره در نظر گرفته شود. این سازمان گفته است کشورهای توسعه یافته باید خط مش افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسر بودجه را در پی بگیرند. به گفته این نهاد اقتصادی، کشورهای در حال توسعه هم باید افزایش مصرف داخلی و اصلاحات ساختاری کلان را دنبال کنند. رئیس این سازمان میگوید که اقتصاد دنیا وارد مرحله خطرناکی شده، اما او نسبت به آینده آن خوشبین است. او گفت اقتصاد جهانی شاید در مقطع حساسی باشد، اما با تدابیری که دولت‌ها اتخاذ کردند نیمی از راه خروج از بحران طی شده است. با این وجود افت شدید در بازارهای بورس جهان اجلاس وزیران امور مالی کشورها در واشنگتن را هم تحت شعاع قرار داد. یک نگرانی مهم بحران اقتصادی یونان است. یونان که 350 میلیارد یورو بدهی دارد، با وجود کمک بین المللی هنوز ممکن است نتواند در موعد مقرر اقساط سنگین این وام ها را بپردازد. وزیر خزانه داری آمریکا درباره پیامدهای وقوع بحرانی جدی در تمام کشورهایی مثل یونان که واحد پول آنها یوروست هشدار داد. او به همتایان اروپایی خود توصیه کرد که با بانک مرکزی اروپا همکاری کنند تا بحرانی جدی تمام منطقه یورو را فرا نگیرد. وی همچنین خواهان افزایش مصرف در کشورهایی مثل چین شد که از مازاد بودجه برخوردارند. او از تصمیم بانک جهانی در سه برابر کردن کمک‌های بشردوستانه به کشورهای منطقه شاخ اروپا آفریقا استقبال کرد. Thank you. کلاس اولیا که روز پنجشنبه گذشته 31 مهر ماه وارد مدرسه شدند. اول مهر ماه روز مصادف شد با روز جمعه که تعطیل هست تو ایران، و روز گذشته هم دوم مهر ماه بود، شنبه، به مناسبتی در ایران تعطیل بود، و امروز سوم مهر ماه میلیون ها دانش آموز و دانشجوی ایرانی رای کلاس های درس میشن. در رابطه با آغاز سال تحصیلی در ایران مطلبی دارم تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما خواهم رسوند. سا سال تحصیلی در ایران در شرایطی شروع میشه که اختلاف میان نماینده های مجلس و دولت بر سر روند خصوصی سازی آموزش و تعطیلی آخر هفته مدارس ادامه داره. پنجشنبه 31 شهریور ماه به رسم هر سال مراسم جشن شکوفه ها در سراسر ایران برگزار شد. جشنی ویژه دانش آموزان کلاس اول ابتدایی و آغاز دوره 12 ساله تحصیل تا دیپلم. اول مهر ماه نیز به رسم هر سال سال تحصیلی در همه مدارس و دانشگاه های کشور شروع خواهد شد. سال تحصیلی در شرایطی شروع خواهد شد که از یک سو بحث بازنگری کتاب‌های درسی مقاطع ابتدایی داغ‌تر از پیش دنبال می‌شود و از سوی دیگر با توجه به تورم روزافزون در ایران، شرایط زیاد مدارس غیر انتفاعی و کلاس‌های فوق برنامه مدارس دولتی و نیمه دولتی نگرانی برخی از خانواده‌ها را موجب شده است. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش در پیامی به مناسبت سال تحصیلی جدید اعتبار بخشیدن به مدارس دولتی را از محورهای اصلی برنامه امسال وزارت آموزش پرورش اعلام کرد. او با اظهار اینکه وزارتخانه زیر نظر او با همه تلاشا هنوز راه‌های نفته و اهداف دست نیافته بسیاری دارد، توسعه کمی هنرستان‌های مناطق محروم کشور و تجهیز مدارس به سالن‌های ورزشی به گفته وی نمازخانه و کتابخانه را از دیگر اهداف مهم امسال ذکر کرد. در مراسم جشن شکوفه ها حمیدرضا بابایی وزیر آموزش پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه حتی یک ریال از درآمد کلاس های فوق برنامه مدرسه دریافت نمی کند. وزیر آموزش پرورش اعلام کرد که بنا به برآوردهای انجام شده نزدیک به 10% از خانواده های دانش آموزان امکان مالی لازم برای پرداخت هزینه های این کلاس های فوق برنامه را ندارند و این وزارتخانه با مدارس هماهنگ کرده تا از این دسته از دانش آموزان هزینه‌ای به گفته وی دریافت نشود. این اظهارات وزیر آموزش پرورش در شرایطی مطرح میشه که پیش از این شهریه کلاس‌های فوق برنامه مدارس اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران گفته که دریافت شهریه‌های سنگین از دانش آموزان به بهانه کلاس‌های فوق برنامه اشاره ثروتمندداری است. این عضو مجلس گفته که بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تحصیل رایگان تا پایان دوران متوسطه برای همه شهروندان کشور محفوظ است. با این حال آخرین گزارش یونیسف در ایران میگوید تعداد کودکان محروم از تحصیل یا ترک تحصیل کرده در ایران با افزایش چشمگیر به 20% رسیده است و بسیاری از مدارس خوب کشور نیز مدارس غیر انتفاعی هستند که بسیاری از خانواده ها امکان پرداخت شهریه‌های زیاد این مدارس را ندارند. برخی از فعالان اجتماعی سال هاست به روند خصوصی سازی گسترده آموزش در کشور اعتراض دارند. عده‌ای از مسئولان و نماینده‌های مجلس نیز اعتراض مشابهی را به برنامه‌های آموزشی دولت وارد می‌کنند. علیرضا سلیمی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری کار گفته ثروتمداری مهمترین آسیبی است که می‌تواند ادامه خصوصی سازی در وزارت آموزش پرورش تلقی شود. چند سالی است که هر سال در آستانه بازگشایی مدارس بحث تعطیلی پنجشنبه ها در مدارس مطرح می شود و نظرات موافقان و مخالفان به رسانه ها کشیده می شود. سال هاست که مدارس دولتی کشور روزهای پنجشنبه چند ساعتی زودتر از دیگر روزهای هفته تعطیل می شود. برخی از مدارس غیر انتفاعی کشور نیز همین روال را دنبال می کنند. اما دیگر مدارس غیر انتفاعی به ویژه در مقطع متوسطه یک روز در هفته را برای دانش آموزان خود تعطیل اعلام می کنند. خانواده های بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران خانه تعطیلی کامل روز پنجشنبه هستند. امسال وزارت آموزش پرورش اعلام کرد که تصمیم گیری درباره تعطیلی پنجشنبه ها را بر عهده مدیران مدرسه گذاشتند و اگر تصمیم آنها بر عدم تعطیلی هم باشد، در این روز در مدارس کلاس درس برگزار نشده و دانش آموزان به کلاس ها و فعالیت های فوق برنامه خواهند پرداخت. با این حال نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از دوگانگی رفتار و اظهارات ضد و نقیض مسئولان آموزش می دهند. علی عباسپور فرد تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید به رغم اظهارات وزیر آموزش پرورش مبنی بر اختیاری بودن تعطیلی روز پنجشنبه، منابع غیررسمی حکایت از ابلاغ این تعطیلی به مدیران مدرسه دارد. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وزیر آموزش پرورش از تنظیم فعالیت‌های فوق برنامه برای روز پنجشنبه خبر می‌دهد، می‌گوید وزیر آموزش پرورش از یک سو از فعالیت مربیان تربیتی در مدارس خبر می‌دهد، اما از سوی دیگر هیچ برنامه‌ای را تا امروز در این راستا آماده نکرده و به کمیسیون ارائه نداده است. از آغاز کار دولت احمدی‌نژاد آموزش تعلیمات دینی و قرآن از سال اول ابتدایی اجباری اعلام شد. پیش از این آموزش روحانی قرآن و تعلیمات دینی از سال سوم دوران ابتدایی شروع می شد. فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش اعلام کرده که برنامه قرآن پژوهی در دستور عملهای کاری امسال این وزارتخانه است. او تاکید کرده که از نظر این وزارتخانه قرآن فقط روحانی و روانخوانی نیست، بلکه باید با پژوهش به درک هرچی بهتر آن پرداخت. از سوی دیگر در آستانه آغاز سال تحصیلی مدرسه پیش حوزوی المهدی در شهر عراق با ظرفیت پذیرش 100 دانش آموز آغاز به کار کرد. تأسیس این مدرسه دینی از دیگر اقدامات دولت احمدی نژاد و متولیان آموزش برای توسعه مؤسسات آموزش دین محور و اسلامی است. این مدرسه دینی مدرسه راهنمایی دخترانه با همین نام را هم تأسیس کرده است تا دختران را تحت تعلیم تربیت دینی آموزش داده و برای دروس حوزوی خواهران در آینده آماده کند. مدرسه المهدی به پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان مرکزی راه اندازی شده است. قرار است امسال برای نخستین بار کتاب‌های درسی مقطع دبستان نیز تفکیک جنسیتی شده و برای دانش آموزان دختر و پسر با عکس و محتوای متفاوتی تهیه و تنظیم شود. هر سال با آغاز سال تحصیلی کنترل ترافیک شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران یکی از مشکلات پلیس راهنمایی و رانندگی است. آمار نشان می‌دهد که در ماه مهر آمار تصادفات خیابانی و تلفات ناشی از تصادف در شهر تهران افزایش پیدا می کند. رئیس پلیس در روز جشن شکوفه ها اعلام کرد که بنابر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور دانش آموزان یا پلیس مدرسه، برای رانندگان خودروهای شخصی 3 امتیاز و خودروهای عمومی 5 نمره منفی در پی دارد. پلیس راهنمایی رانندگی در سالهای اخیر از میان دانش آموزان همیاران پلیس تربیت کرده تا ترافیک و عبور و مرور خودروها در نزدیک مدارس را با کمک خود دانش آموزان سازماندهی کند. رئیس پلیس گفته که گواهینامه رانندگان متخلف بعد از 30 نمره منفی به مدت 3 ماه و در صورت تخلف به مدت 6 ماه و بار سوم باطل خواهد شد. Thank you. لحظه که خود من طرف با نشناختم از سر کوچه گذشتم آدم خونه دریدم توی هشتی تو رو دیدم توی هشتی تو رو دیدم زن بقید نگاه تیری کلا از بقید تیری زن بقید رو دست کردم کلاها رو بسته کردم دم به دم نوریخت کوچه از صدا تر کلوچه بار آخر چه کشیدم وقتی گریون تو رو دیدم وقتی گریون تو رو دیدم رفتی از کوت گذشتی رفتی اینجا بر نگشتی رفتی این دفتر رو بستی دلک ما رو شکستی دلک ما رو شکستی رفتی از کوت گذشتی رفتی اینجا بر نگشتی رفتی این دفتر رو بستی دلک ما رو شکستی دلک ما رو شکستی زن بقید نگاه توری نهات باطری زن بقا رو دست کردم کلاها رو بسته کردم دم به دم میریخت تو کوچه از صدا تر کلوچه بار آخر چه کشیدم وقتی گریون تو رو دیدم وقتی گریون تو رو دیدم دقیقه دیگر که خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین گزارش‌های مربوط به آن به آگاهی شما برسونم. شب گذشته در شهر آهوس برنامه‌ای بود که بر حسب تصادف آقای ینس رو دیدیم و از شنوندگان گرامی رادیو البرز تشکر کردند و ما این گفته کوتاه ایشون رو برای شما پخش میکنیم که از زبان خودش بشنوید. دوست عزیز خیلی خوشحالم متاسفانه این گفته آقای ینس قابل پخش نیست. بعد از اخبار سعی میکنم تقدیم حضورتون بکنم. توجه شما رو به یه آهنگ جلب میکنم. مرکبه محمد ایوبی از دیگر مشکلات و مشکلات داره آورده بود مخمل خوش رنگ نگاه شد به تن دلم لباس به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم نیمکتمون کنار هم همیشه جام پیش تو بود به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود هنوز سر انگشتای من سیاه از رنگ چشات وزن غزلهای منه هنوزم آهنگ چشات جوهری که دو دست من به رنگ چشم دو چکید مرکب اون خطی شد که سر بشتم و کشید به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم نیمکتمون کنار هم همیشه جام پیش تو بود به جای تخته سیاه گوش و نگاه پیش تو بود پس از اون همه سال عزیز یاد تو برام رنگ چشات مرکبه مرکبه نوشته ها اگرچه دست ما به هم تا به عبد نمیرسه اما همیشه با منی یاد روزای مدرسه به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج میزدم به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم نیمکتمون کنار هم همیشه جام پیش تو بود به جای تخته سیاه گوش و نگاه پیش تو بود توجه شما رو به گفته های آقای ینس که کاندیدای پارلمان دانمارک از جانب حزب سوسیال دموکرات بودن و رادیو البرز گفتگویی با ایشان داشت در رابطه با انتخابات پارلمان دانمارک که هفته های گذشته پخش شد. شب گذشته از شنوندگان رادیو البرز تشکر کردند و توجه شما را به صحبت های ایشان جلب می کنم. Ja, jeg vil gerne have lov til at sige rigtig, rigtig mange tak. Vi fik jo sidste uge en ny regering, et nyt flertal, og derfor skal vi også have en ny politik for Danmark. Og jeg vil gerne sige mange, mange tak til alle lytterne på den iranske radio, som har været med til at støtte op om mig som kandidat og om Socialdemokraterne som nyt regeringsparti. Det har været helt fantastisk. Tusind tak. به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه کنید. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با محمود احمدی نژاد از اظهارات او پیرامون واقعی هولوکاست و حملات 11 سپتامبر انتقاد کرد. آقای بان کی‌مون که روز جمعه 23 سپتامبر با رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دیدار کرد، به احمدی نژاد گفت که مناقشات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران میبایست از طریق گفتگو حل شود، به طوری که جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان یابد و در این مسیر همکاری ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نقش کلیدی دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی میگوید که دولت وی برای ساختن دیگر نیروهای هسته‌ای با روسیه در حال گفتگو است. محمود احمدی نژاد در سخنانی که پس از نشست مجمع عمومی سازمان ملل ایراد میکرد افزود که ایران به نیروگاه دیگری با توانایی 19,000 مگاوات انرژی نیاز دارد، هرچند محمود احمدی نژاد در این سخنان به مراتب دوستی و حسن همجواری بین ایران و روسیه تاکید کرد، اما در این حال از شرکت‌ها و نهادهای دیگر هم دعوت کرد در طرح ساختن تأسیسات هسته‌ای جدید در ایران سهیم شوند. نیروگاه اتمی بوشهر که با بودجه 1 میلیارد دلاری توسط کمپانی روسی که به تازگی تحویل ایران داده شده، در حال حاضر قادر است 1,000 مگاوات انرژی تولید کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه امروز طرح یک فرقیتی تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی را بررسی می کند. یک فوریت این تر در مرداد ماه سال گذشته در مرداد ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این تر، قوه قضاییه مکلف می شود مسئولان آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایت بین المللی و جرایم علیه افراد و اتباع ایرانی تحت تعقیب قرار دهد. بله، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از نحوه آزاد شدن دو آمریکایی گفت ظاهراً رئیس جمهور می‌خواست نشان بده که قهرمان اصلی عرصه سیاست خارجی است. اگر این کار به قیمت خدشه زدن به عزت و مصلحت کشور باشد. احمد توکلی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه ایران آن را دنبال روی محمود احمدی نژاد خوانده است. خانه سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای بازداشت برخی مستندساز در ایران را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی فارسی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانسته است. خانه سینمای ایران گفته است که این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه همچنین از اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای حمایت از سینماگران بازداشت شده، اتهام اثبات نشده علیه اونها را تکرار کرده، ابراز تأسف شده است. خانه سینما در بیانیه خود همچنین اعضای خود را به شکیبایی فرا خواند و از دستگاه‌های امنیتی خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان شد. جامعه اصناف سینمای ایران همچنین در بیانیه خود گفته است از قوه قضاییه انتظار رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه را دارد. در آغاز مهر ماه 3 معلم زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه میگویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. بنا به گزارش وبسایت کلمه، 3 معلم زندانی عبدالله مؤمنی، محمد داوری و علی پرسلیمان در بیانیه خود همچنان بر دیدگاه خود تأکید کردند. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها بر مطالبه جنبش دانشجویی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی و سایر زندانیان سیاسی و نیز توقف فشارهای گوناگون بر دانشگاه و دانشجویان تأکید کرد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، دفتر تحکیم وحدت در بیانیه انتقادی خود از جنبش دانشجویی به عنوان پیوندنده عرصه خیابان و دانشگاه نام برده است. این بیانیه با اشاره به تداوم فشارها و محدودیت‌ها در دانشگاه‌های ایران، به طور خاص از فشار بر نشریات مستقل و منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج فعالان دانشجویی از دانشگاه و حتی زندانی شدن آنها انتقاد کرده است. خبرگزاری سینمای ایران وابسته به وزارت ارشاد از ممنوع الخروج شدن تورج اصلانی، فیلمبردار جوان سینمای ایران، خبر داده است. این خبرگزاری آقای اصلانی را به همکاری غیرقانونی با فیلمایی که در خارج از ایران ساخته می شود متهم کرده. گفته است که او برای مذاکره با یک تهیه کننده بین المللی عازم کشور ترکیه بود، اما پیش از پرواز هواپیما مأموران او را پیاده کردند. شماری از مستندسازان ایرانی نیز اخیراً به همکاری با تلویزیون بی بی سی فارسی متهم و بازداشت شدند. بنا به گفته جرس، یک روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شد. به گزارش جرس، امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار و خبرنگار خبرگزاری ایلنا، از صبح روز شنبه گذشته تا کنون بازداشت شده است. بر طبق این گزارش، هیچ خبری از محل بازداشت و نهاد امنیتی مسئول این دستگیری در دست نیست. علامه‌زاده در سکوت خبری مطلق به محل نامعلومی منتقل شد. دور جدید دستگیری روزنامه‌نگاران و سرکوب اهل قلم این بار دامن امیرعلی علامه‌زاده، خبرنگار سرویس بین‌الملل خبرگزاری کار ایران را گرفته است. گفتنی است که بازداشت علامه‌زاده، خبرنگار حوزه بین‌المللی کار ایران، در حالی رخ داده که چند روز پیش اعلام شد مرداد سرجویی، همکار مطبوعاتی روزنامه‌ای انگلیسی زبان چاپ تهران که در حوزه بین‌الملل فعالیت می‌کرد، نزدیک به 2.5 ماه قبل بدون ارائه دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به بند 209 وزارت اطلاعات منتقل شده است. سرجویی که با ایران نیوز همکاری می‌کرد در منزل شخصیش بازداشت شد و همینک در وضعیت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین زندانی است. رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی میگوید دختر جوانی که در زمان دستگیری مهمانان یک جشن خانگی قصد فرار داشت، از طبقه ششم آپارتمانی در مشهد به پایین سقوط کرد و جان خود را از دست داد. سایت جهان زن میگوید مرگ دلخراش این دختر جوان که از دست نیروی انتظامی می گریزد یک فاجعه است. نیروی انتظامی با برنامه ریزی قبلی به یک خانه حمله می کند و با ایجاد وحشت زمینه مرگ یک دختر جوان را فراهم می آورد. هجوم به حریم خصوصی مردم برخورد خشن با مراسم جشن و شادی جوانان، برخورد پلیسی و امنیتی با هر تجمع عادی در خانه‌های شخصی و خصوصی از خصوصیات دولت فاشیستی است. و وقتی این دولت فاشیستی خود را حافظ دین بداند و به نیابت از خدا عمل کند، آن وقت فاجعه ابعاد جدیتری به خود می‌گیرد. در چنین حکومت‌هایی جان انسان آنقدر بی ارزش است که به بهانه یک جشن، صدای موزیک، تجمع شاد جوانان میتوان آدم کشت، کاری که نیروی انتظامی و نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی انجام میدن و سایت‌ها و وبلاگ‌ها و رسانه‌های ارزشیشان آنها را تحریک می‌کنند. سایت جهان زن ادامه می‌دهد که چالدان‌های منبریشان آنها را تشویق و تهییج می‌کنند. این جنایت نمونه آشکار تهییج و تحریک است که روزانه در این حکومتی دینی مهار گسیخته انجام می‌گیرد. جهان زن ادامه می‌دهد: باید به این گونه جنایت‌های اعتراض کرد. وقتی 15,000 نفر برای اعدام یک نوجوان جمع می‌شوند و این گونه خشونت سازمان یافته ترویج می‌شود، آن وقت نباید تعجب کرد که رئیس پلیس مشهد با این خونسردی از قتل یک دختر جوان سخن بگوید. مطلبی بود از جهان زن. وزارت بهداشت آخرین گزارش از افراد مبتلا به ویروس HIV در ایران را منتشر کرد. بر پایه اعلام وزارت بهداشت، تا اول تیر ماه سال 90 در مجموع 23,125 نفر افراد به مبتلا به بیماری ایدز در ایران شناسایی شدند. عباس صداقت، رئیس اداره ایدز و وزارت بهداشت، در این باره گفته که از این آمار 91.5% را مردان و 8.5% را زنان تشکیل میدن و تا کنون 3054 نفر مبتلا به بیماری ایدز شناسایی شده و همچنین 4311 نفر از افراد مبتلا فوت کردند. آن گونه که رئیس اداره بهداشت میگوید، 46.5% از مبتلایان به ویروس HIV در گروه‌های سنی C، یعنی 4 تا 25 سال قرار داشتند که بالاترین نسبت در میانه گروه‌های سنی است. غلام حسین غیب پرور، فرمانده سپاه فجر فارس، اعلام کرد که قرار است سازمان بسیج رسانه از امروز یک شنبه 3 مهر ماه کار خود را با حضور بیش از 70 نفر از اهالی رسانه و مسئولین در کنار مقبره 8 امام شیعیان در مشهد آغاز میکنه. محمد رضا نقدی گفت که 4 قبل گفته بود که پیشنویس اساسنامه تشکیل بسیج رسانه تهیه و ویراستاری آن انجام شده است. روزنامه همشهری آنلاین اعلام کرده که تا پایان روز جمعه گذشته 94 نفر از مسافران جاده‌ای در تعطیلی منتهی به روز شنبه هرگز به خانه باز نگشتند. این افراد در 63 تصادف از ابتدای تعطیلی تا پایان روز جمعه در حوادث جاده‌ای جان باختند. هنوز آماری از تلفات روز شنبه و سحرگاه امروز یک شنبه منتشر نشده. بر این اساس در ساعتهایی که خانواده برای سفر، گردشگری و تفریح برنامه ریزی کرده بودند، حدوداً هر 30 دقیقه یا به عبارت دیگر هر نیم ساعت یک نفر جان خود را از دست داده است. فرمانده پلیس رای ایران علت این میزان تصادف و مرگ 94 نفر را این چنین برشمرد. بیشترین علت وقوع تصادفات در تعطیلات اخیر بی‌توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی و پس از آن انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز بوده است. و علیرضا رفیعی عضو تیم ملی دو میدانی نوجوانان ایران موفق شد با پرتاب وزنه به مسافت 17 متر و 3 سانتی متر مدال طلای مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را کسب کند. نخستین دور مسابقات قهرمانی دو میدانی نوجوانان آسیا در شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار میشه. ورزشکاران ایرانی در این مسابقات تاکنون موفق به کسب مدال‌های مختلف شدند. مهدی محمدی در پرتاب چکش و کیومرز پناهنده در 200 متر صاحب عنوان‌های دوم شدند و مدال نقره دریافت کردند. و محمد رضای افشار نژاد هم در رشته پرتاب دیسک به مقام سوم و مدال برنز دست یافت. این مسابقات امروز یک شنبه سوم مهر ماه برابر با 25 سپتامبر به پایان میرسد. یادش بخیر مدرسه، چقدر دکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه حل کردیم، چقدر مشق نوشتیم و به معلم ها مشقه منو خط زدم. من که همیشه آخر سال معدلم 15 تا از 20 کم باشت. 3 سال روزه شدم اما 1 سال مفتر نشدم. تو کلاس چقدر نوشتیم؟ علم برطرف یا ثروت، بخشش برطرف یا نفرت. چی بگم که ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میستاد و منم هم شاگرد تنبله کلاس بودم. آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود، هم بخشش برتر از نفرت، و تنها ممنوع کلاس عشق بود. و عجبا که همه عاشق. آره خود تو دلم خودتو چا کردی دلو خود.

حال توجه شما را به چند خبر دیگر از کشورهای دیگر جلب میکنم. شمار کشته شدگان حمله صبح روز گذشته نظامیان به مردم معترض در صنعا پایتخت یمن به 40 تن رسید. شبکه خبری العربیه پیش از این آمار کشته شدگان روز شنبه در یمن را 18 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که با توجه به زخمی شدن ده‌ها تن دیگر طی این حمله، امکان افزایش تلفات همچنان وجود دارد. از آغاز ناآرامی‌ها در کشور یمن کشته شدن 40 نفر طی یک روز رکوردی بی سابقه محسوب می شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن روز پنجشنبه پس از 3 ماه درمان از عربستان به صنعا برگشت. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در برابر آنچه حمله قریب الوقوع توسط حماس خواند، نیروهای نظامی در مرز با مصر به حال آماده باش کامل درآوردند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید بر پایه اطلاعات دریافت شده، نیروهای حماس و احتمالاً سایر گروه‌های فلسطینی در تلاشند به خاک اسرائیل رخنه کنند. وی همچنین گفت که رقیبان محمود عباس حمله را تدارک دیدند تا تلاش وی برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین را بی اثر کنند. ماه گذشته نیروهای حماس با عبور از مرز مصر و اسرائیل 8 سرباز اسرائیلی را کشتند. در عملیات تلافی جویانه اسرائیل نیز 6 نظامی مصری کشته شدند. رسانه‌های محلی در کشور اندونزی گزارش دادند که یک بمب‌گذار انتحاری به کلیسایی در جاوه مرکزی حمله کرده است. بر اساس یکی از این گزارش ها، بر اثر این حمله 4 نفر از جمله فرد بمب‌گذار انتحاری جان خود را از دست دادند. تا لحظه انتشار این خبر جزئیات بیشتری از این رویداد منتشر نشده است. در پی تسلیم درخواست عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل از سوی محمود عباس، این درخواست فردا دوشنبه در شورای امنیت بررسی می شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در چارچوب مرزهای 1967 و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن شد. اکثریت اعضای مجمع عمومی از این درخواست حمایت کردند، اما آمریکا و اسرائیل گفتند که کشور مستقل فلسطین تنها از طریق مذاکرات مستقیم ممکن است. حماس از درخواست محمود عباس حمایت نکرده است و روز جمعه مانع از گرد همایی طرفداران آن در نوار غزه شد. نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت در برابر سرکوبی شدید مخالفان در سوریه، آنکارا از ارسال اسلحه به این کشور جلوگیری می کند. به گزارش خبرگزاری دولتی، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ترکیه چندی پیش یک کشتی با پرچم سوریه را در دریای مرمره توقیف کرده است. نخست وزیر ترکیه در باره زمان توقیف این کشتی و یا اینکه در آن سلاحی به دست آمده است یا نه چیزی نگفت، اما افسود مانند گذشته ترکیه هر گونه مأموره نظامی از طریق هوا، زمین و دریا به مقصد سوریه را توقیف خواهد کرد. ترکیه در ماه مرداد گذشته یک کشتی حامل اسلحه به سوریه را توقیف کرد فروردین ماه گذشته نیز مقام های ترکیه معموله یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه که تحریم های سازمان ملل متحد را نقض میکرد ضبط کردند. انتخابات میاندوره کشور بحرین برای پر کردن کرسی های نمایندگان مستعفی حزب مخالف از صبح امروز یکشنبه با تشدید تدابیر امنیتی آغاز شده است. در پی اعتراض های زمستان گذشته در منامه 18 نماینده حزب وفاق، بزرگترین حزب شیعه، در اعتراض به سرکوبی هواداران خود از پارلمان بحرین استعفا دادند. 84 نفر از جمله 9 زن خود را نامزد انتخابات میاندوره‌ای کردند. حزب وفاق و چند حزب دیگر مخالف دولت انتخابات امروز را تحریم کردند و کاندیداها به عنوان مستقل نامزد شدند. یک هواپیمای کوچک شامل حامل 16 توریست و 3 خدمه در نزدیکی فرودگاه پایتخت نپال سقوط کرد. گزارش ها کیست که دست کم 18 نفر از سرنشینان این هواپیما در این حادثه متاسفانه جان خود را از دست دادند. گمان می رود بیشتر توریستایی که در هواپیما بودند ملیت هندی داشتند و توسط این هواپیما متعلق به خطوط هوایی بودائر برای دیدن کوه اورست سفر می کردند. یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود، واسه زندگی همه چی آسون بود، هر کی کارشو میکرد حالشو میبود، تکلیف روزش معلوم بود. یکی اومد گفت حالش بده، قلبشو انگاری طوفان زده، یکی ها میخواد اسمش لیلیه، آره درسته، مجنون بود، داد میزد میگفت

خب آهنگی رو که شنیدید، یکی از دوستان شنونده سوال کرد که خواننده این آهنگ کیه. به آگاهی این شنونده میرسونم که این آهنگ از سینا حجازی بود است. چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. بی بی سی فارسی نگاهی داره به نماینده ایران در 84th مراسم اسکار، فیلم جدایی نادر از سیمین. فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی و نویسندگی اصغر فرهادی، بعد از انتشار خبرهای متناقض درباره انتخاب نماینده سینمای ایران برای شرکت در 84th مراسم اسکار به عنوان نماینده سینمای ایران در این آکادمی انتخاب شد. بنیاد سینمایی فارابی در بیانیه اعلام کرد که هیئت انتخاب بعد از بررسی 5 فیلم ضمن تقدیر از سازندگان این فیلم ها، جدایی نادر از سیمین را برای شرکت در اسکار برگزید. این در حالی است که منابع خبری در روزهای اخیر خبر داده بودند که این فیلم به عنوان نماینده ایران انتخاب شده، اما این خبر از سوی مسئولان رد شده بود. رویا تیموریان، پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، شهرام جعفری نژاد، محمد داوودی، علیرضا شجاع نوری، مهدی صباغزاده، رسول صدر عاملی و امیر اسفندیاری اعضای هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار بودند. پیش از این بسیاری از منتقدان سینمایی با توجه به واکنش‌های بین‌المللی نسبت به فیلم جدایی نادر از سیمین، خانه معرفی آن به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار شده بودند. فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین به نویسندگی یا کارگردانی اصغر فرهادی پیش از این در 61th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین جایزه خرس طلایی بهترین فیلم و 2 جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد این جشنواره آلمانی را دریافت کرد. بهمن فرمان آرا، کارگردان ایرانی، روز 18 مرداد ماه در یادداشتی نوشت: هر فیلمی جز جدایی نادر از سیمین کاندیدای کشور ایران برای معرفی به جایزه اسکار باشد به کلی اتلاف وقت است، چون این فیلم علاوه بر موفقیت مالی و هنری پخش کننده مهمی در آمریکا دارد و با پشتیبانی شرکتی چون سونی کلاسیک حتما شانس بیشتری خواهد داشت. اما بی بی سی فارسی نگاهی داره به سابقه انتخاب فیلم برای اسکار در ایران. سینمای ایران در سال 1356 خورشیدی، یعنی 34 سال پیش، توانست با معرفی دایره مینا به کارگردانی داریوش مرجویی برای حضور در اسکار در حد و اندازه های جهانی و یک جشنواره بزرگ بین المللی ارزندام کند. شاید بتوان عنوان درخشانترین سال حضور ایران در اسکار را به سال 1377 اطلاق کرد که فیلم بچه های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی به ورطه رقابت با زندگی زیباست روبرو به کارگردان بچه های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی به ورطه رقابت با زندگی زیباست افتاد و از ادامه را باز ماند. تا اینکه تا کنون فیلم های دایره مینا، زیر درختان زیتون، بادکنک سفید، گبه، بچه های آسمان، رنگ خدا، زمانی برای مستی اسبا، یاران، من ترانه 15 سال دارم، نفس عمیق، لاک پشتا پرواز می کنن، خیلی دور خیلی نزدیک، کافه ترانزیت، میم مثل مادر، آواز گنجشکا، درباره الی و بدرود بغداد از کشور ایران رایی اسکار شدند. کم نیستند سینماگرانی که هنوزم معتقدند که ایران با تعلیق نمایش و توقیف فیلم دایره جعفر پناهی در مهرماه 1378 خورشیدی لطمه جبران ناپذیری به سابقه حضور ایران در اسکار وارد کرده است. در سایت آکادمی اسکار درباره قواعد انتخاب فیلم در کشورهای مختلف آمده است. انتخاب فیلم ها در هر کشور توسط یک سازمان یا یک هیئت داوری متشکل از هنرمندان و اهالی صنعت سینما انجام می شود. فهرست اعضای این کمیته انتخاب باید تا تاریخ 13 آگوست یا 12 مرداد ماه به آکادمی اسکار معرفی شده باشند. تا 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه هم باید فیلم به همراه پوستر و عکس‌ها به آکادمی اسکار ارسال شود. بر اساس آنچه در سایت آکادمی اسکار آمده، فقط فیلمایی که طی 1 سال گذشته در قطعه 35 یا 70 میلیمتری و از طریق فروش بلیت در هر کشوری به نمایش عمومی درآمده باشد میتوانند به آکادمی اسکار معرفی شوند. خانه سینمای ایران با انتشار بیانیه خواستار رعایت حقوق فیلمسازان و فعالان سینمای بازداشت شده طی هفته گذشته در ایران شد. به گزارش روابط عمومی خانه سینما، جمعه 1 مهر ماه برابر با 23 سپتامبر در این بیانیه از اعضای خانه سینما خواسته شده که شکیبایی کنند و همزمان از دستگاه امنیتی و قوه قضاییه درخواست شده که به اتهامات فیلمسازان ایرانی که طی چند روز گذشته بازداشت شدن رسیدگی عاجل شود و برای آنها احکام عادلانه صادر شود. در بخشی از این بیانیه آمده از بازداشت چند نفر از همکاران مستندساز نزدیک به یک هفته می‌گذرد. متاسفانه این بازداشتان ناشی از سوء تفاهمی بزرگی است که بر سر فروش فیلم‌های مستند ساخته شده این همکاران به شبکه تلویزیون بی بی سی پیش آمده است. خانه سینمای ایران در بیانیه خود با اشاره به خواستگاه قانونی فروش محصولات سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی اشاره کرده و آورده است: آیا به راستی قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود دارد؟ اگر چنین است، چرا و چگونه سازمان‌های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دو جانبه اقدام به فروش آثار و همکاری با همین شبکه‌ها می‌کنند؟ آیا فروش فیلم در نقض قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟ در بخش پایانی این بیانیه هم خانه سینما ضمن دعوت اعضای خود به شکیبایی و خیشتنداری خواستار رعایت حقوق و بی‌طرفی کامل در تحقیقات قوه قضاییه شده که بنا به بیانیه این نهاد هنری میتواند منجر به آن شود که حیثیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران بابت سوء تفاهمات بی تدبیری ها محتمل هزینه های گزاف تازه نشود. پیشتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روز جمعه 25 شهریور ماه خبر داده بودند شبکه گسترده‌ای از کسانی که تامین کننده اطلاعات، فیلم، خبر، سوژه یابی و تهیه گزارش از محیط‌های مختلف ایران برای بی بی سی فارسی بودن شناسایی شدند و طی روزهای آینده اقدام مختزی در مورد آنان به عمل خواهد آمد. بعضی از رسانه‌های ایران هویت بازداشت شدگان را مشتبه میرتماس، هادی آفریده، محسن شهنازدار، کتایون شهابی و ناصر صفاریان معرفی کردند. دنباله مجله فرهنگ و هنر بعد از شنیدن آهنگ پی خواهیم گرفت. بارونه چشم تو کنفرانس 4 ساله جامعه ایران شناسان اروپا امسال در دومین هفته ماه سپتامبر در دانشگاهی در لهستان برگزار شد. این گردهمایی که از بزرگترین ها در میان ایران شناسان جهان به شمار می رود، میزبان 300 پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و هنرمندانی در سراسر جهان بود. جامعه ایران شناسان اروپا هر 4 سال یک بار این کنفرانس بزرگ را در یکی از شهرهای اروپایی برگزار می کند. توجه شما را به گزارش از رادیو فردا در این زمینه جلب می کند. چهار سال یک بار و جمع بزرگی از ایران شناسان سراسر جهان با صدها مقاله در فرصتی چند روزه که دیدار و گفتگو را با دیگر دوستان و همکاران مهیا می کند. کنفرانس ایران شناسی جامعه ایران شناسان اروپا این فرصت را 3 دهه است که در اختیار همه قرار می دهد. هر 4 سال در یک شهر اروپایی و این بار نوبت دانشگاه یاگلونی شهر کراکوف در لهستان بود که پذیرای پژوهشگران، نویسندگان، استادان دانشگاه و هنرمندانی از سراسر جهان باشد از 7 تا 10 سپتامبر سال 2011 و ایران محوری است که همه آنها را در یک مکان جمع می کند. زبان فارسی، زبانهای ایرانی، تاریخ، دینشناسی، فرهنگشناسی و هنر و باستانشناسی محورهای اصلی 7 گردهمایی جامعه ایران شناسان اروپا بود. جامعه‌ای که در اروپا شکل گرفته است ولی هر 4 سال میزبان میهمانانی از سراسر جهان است. دانشکده ایران شناسی دانشگاه یاگلونی که برگزار کننده اصلی این کنفرانس بود قدمتی 100 ساله دارد. پروفسور آنا کراسنوولسکا، رئیس دانشکده ایران شناسی دانشگاه یاگلونی، همراه شهردار شهر کراکوف لهستان، کنفرانس بزرگ ایران شناسی اروپا را روز 7 سپتامبر افتتاح کردند. خب این کنفرانس یک کنفرانسی که هر 4 سال توسط انجمن ایران شناسی اروپایی ایران شناسی برگزار میشه، یعنی سوسیتاس ایرانولوژیکا اروپایا، که این انجمن تقریبا 30 سال پیش تأسیس شده و از اون زمان به بعد هر 4 سال در یکی از شهرهای اروپا برگزار میشه و این دفعه نوبت شهر کراکوف و دانشگاه یاگلونی رسید و کنفرانسی که در درجه اول هدفش بررسی پیشرفت مطالعات ایران شناسی در اروپا و در سایر نقاط جهان. امسال در مقایسه با دوره‌های پیشین تعداد بیشتری از ایرانشناسان، پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های خود ایران در این کنفرانس شرکت کردند. صدها مقاله و پژوهش به کنفرانس امسال فرستاده شد که البته هیئت علمی گردهمایی ماها وظیفه بررسی و انتخاب آنها را بر عهده داشت. هیئت علمی این کنفرانس 300 مقاله انتخاب کردند و در واقع شرکت کنندگان این کنفرانس حدود 300 نفر بودند. بیشتر آنها از ایران آمدند و به جز ایران از آسیای مرکزی به طور کلی، از ژاپن، از امریکا، از اسرائیل، از اروپا البته. و همه و همه در کنار برنامه‌های جانبی دیگر که بخشی از 7 گردهمایی را امسال تشکیل می‌دادند. در کنار این کنفرانس نمایشگاه عکس داشتیم، نمایش فیلم، نمایشگاه کتاب و کنسرت و دو مهمانی که یکیشون در خود شهرداری شهر کراکوف برگزار شد. حدود 4 سال طول کشید تا این کنفرانس انجام بشود، تا کارهای مربوط به این کنفرانس انجام شوند. گردهمایی که در کنار مسئولان اجرایی آن، دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران شناسی شهر کراکوف برای عملی شدن آن تلاش بسیاری کردند. و پایان بخش مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز اختصاص داره به گزارش دیگری از رادیو فردا در رابطه با سانسور یا فقر فرهنگی. سانسور یا فقر فرهنگی، چرا ایرانیان از کتاب رویگردان هستند؟ این گزارش رادیو فردا توجه داره به ایرانیان اهل فرهنگ که سالهاست با حسرت از متروها، قطارها، پارکها، اتوبوسهایی که در شهرهای اروپایی سخن میگویند از آن که مردمان از هر قشر فرصت کوتاهی هم که شده به خواندن کتابی سرک میکشند و کتاب میخوانند. تصویری حسرتبار که قطع رابطه ایرانیان با این کالای فرهنگی را برای بیننده ایرانی مهاجر یا مسافر به اروپا اگر نگوییم دردناکتر، دست کم برجسته تر می سازد. توجه شما را همونطوری که گفتم به گزارشی از رادیو فردا در این زمینه می پردازم و مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز به پایان می رسد. ایرانیان اهل فرهنگ سال هاست که با حسرت از متروها، قطارها، پارکها، ترامواها و اتوبوسهایی در شهرهای اروپایی سخن میگویند که مردمان از هر قشر فرصت کوتاهی هم که شده را به خواندن کتابی سر میکنند. تصویری حسرتبار که قطع رابطه ایرانیان با این کالای فرهنگی را برای بیننده ایرانی مهاجر یا مسافر به اروپا اگر نگوییم دردناکتر، دست کم برجسته تر میسازد. تعدادی از کتاب فروشی ها و ناشران تهران در خیابان کریم خان از هفته گذشته به عنوان راهکاری گذر فرهنگی کتاب راه انداختند با تخفیف 10% و جوایزی. شاید که به این ترفند راهگذرانی که خسته و بی‌اعتنا از برابر ویترین های این کتاب فروشی ها درگذرند لحظه ای پاس است کنند و خدا را چه دیدی، تورقی و خریدی از کتب رنگارنگ. مراسمی هم همانجا برگزار شده در بزرگداشت عبدالرحیم جعفری، معروف به پدر نشر ایران و مدیر سابق انتشارات امیرکبیر، که سخنرانانی آنجا از وضع وخیم کتاب گفتند و خبر از ورشکستگی برخی ناشران دادند. سیمین بهبانی، شاعر نامدار ایرانی که در این مراسم حاضر بوده، چنین میگوید: خب صحبت از کتاب بود، صحبت از وضع کتاب فروشی ها و صاحبان نشر بود که خیلی وضعشون خراب شده، درآمدشون کم شده، تکافوی مخارجشون رو نمیده و یکی یکی دارن پشت سر هم ورشکست میشن. سخنرانی های اونجا شد، تقریبا همه اونها خوب بود، ولی من زیاد باهاش موافق نبودم، چون همه برپای این بود که فرهنگ کتابخوانی در ایران پایین آمده. من این رو قبول ندارم. مردم با فرهنگ تر از گذشته هستند. چطور در 30 سال 40 سال پیش مردم با فرهنگ بودند و کتاب می‌خواندند، ولی الان بعد از گذشتن 30-40 سال بی فرهنگ شدند؟ این رو باورم نیست. بنابراین 2-3 نفر که از این مقوله صحبت کردند، من هم با کمال صراحت صدام رو بلند کردم و گفتم که آقا جان این درست نیست و اینجا کتابی که خواندنی باشه چاپ نمیشه در این زمان و چاپ به شدت پایین آمده، تیراژ کتاب ها به شدت پایین آمده و سانسور روش زیاده دیگه. با این حال کارشناسانی هستند که معتقدند موضوع فقر کتابخوانی ایرانیان پیچیده تر از آن است که صرفاً به مسئله سانسور مرتبطش کنیم. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد در تهران: این یه امر دو سویه است، یعنی یک یک طرفش خود کتاب هست و تولید کنندگان کتاب و یک طرفش کل جامعه هست. جامعه هم خوبه، یک بخش نیست، یک بخشش مردم هستن، یک بخشش دولت و حکومت هست که مجموعه اینا بایستی به نحوی باشه که مردم به طرف کتاب خوندن برن، جذب کتاب خوندن بشن. معمولا تو این جوامعی که دموکراتیک و پیشرفته، خب یک بخشی از جامعه از بخشهای دیگه جلوتره. ببینید این بخش امرجنت میدیوم یا همین قشر بالنده در جامعه ما ساخته نشده، اینها شک نگرفتن برای کتاب خوندن. خیلی ها هستن که برای یک تیشرت یا یه نمیدونم پیتزا پول بالای حاضرن بدن، اما برای یک کتاب حاضر نیستن. حتی اگر کتاب را به شکل مجانی در اختیارشون بذارن، اینا از خوندن کتاب امساک می‌ورزن، چون پرورش پیدا نکردن. منتقدان دیگر اما میگویند حجم سانسور در ایران چنان است که به بی‌اعتمادی مردم نسبت به کتاب‌ها و در نتیجه رویگردانی از کتاب منجر شده است. سیمین بهبانی در تهران: من فکر می‌کنم که اعتماد مردم به هر گفته‌ای خیلی کم شده در این زمانه. واقعاً اگر از حتی از مذهب و دین هم اگر صحبت بشه، مردم دیگه اعتقادی به صحبت کننده و به صحبت ندارند. این کم شدن اعتقاد است که کتاب خواند رغبت کتاب خواندن نمی کنه، و اگر هم بخواد واقعا بخونه، کتابی در دسترسش نیست که دلخواهش باشه. خیلی کم شده تیراژ کتاب ها و خیلی کتاب ها سانسور شده و حساب شده منتشر میشن، اگر منتشر میشن. اگر نه هم که 3 سال و 2 سال و 5 سال میمانند اونجا. از اول انقلاب تا حالا هم این روش رویه ادامه داشته. یعنی وقتی که اینجور باشه، خب نه نویسنده رغبت نوشتن میکنه، نه خواننده رغبت خواندن میکنه. این روی روحیه نویسنده هم اثر میگذاره. این بانوی شاعر ایرانی در ادامه از نویسندگان و شاعرانی مثال میآورد که در همین شرایط دشوار برای کتاب و کتابخوانی، اما به دلیل آنکه مورد اعتماد مردمند، آثارشان به خوبی به فروش میرسد. کلیات من که منتشر شد در سال 1382، بار اولش 11,000 تا منتشر شد و 11,000 تا در 5-6 ماه فروش رفت که چاپ دوم، و الان چاپ پنجمش رو داریم میکنید و من از فروشش راضی بودم. خب این به علت اینه که خب اون کتاب به خصوص اتفاقا سانسور کم داشت، ولی با سانسور به هر حال منتشر شده بود، ولی سانسورش کم بود. غیر از اون، این کتاب های شاملو، کتاب های آقای دولت آبادی، آقای مجابی، آقای سپانلو، آقای ریدالی صالحی، اینها همه کتاب هاشون با تیراژ های بالا و با فروش زیاد منتشر هست. اما فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران، در پاسخ به این استدلال میگوید: من این استدلال باش موافق نیستم. اولا که خود تیراژ کتاب دوستانی که نام بردید اونقدر بالا نیست نسبت به 75 میلیون جمعیت. دوم این که من با طیف زیادی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و ویراستاران در ارتباط هستم و همینطور ناشران. اصلا اینا استدلالشون این نیست که اگر کتاب شعر یا داستان فلان فرد بیرون بیاد، چون بهش اطمینان دارن مردم، مردم میرن میخرن. خیر، اصلا اینجوری نیست. حتی این استدلال وجود داره: کتابی که بهش اجازه دادن چاپ بشه، پس چیزی توش نیست. مسئله فراتر از اینه. مسئله اینه که همین دوستانی هم که کتاباشون پرفروش هست، در چه مقیاسی پرفروش هست؟ شما مقایسه بکنید با ایتالیا، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا من میخونم فلانجا که 250,000 نسخه در اولین چاپ از فلان نویسنده که قبلا فقط یک مجموعه داستان داده بود. حتی در ترکیه شما مقایسه کنید با چاپ کتاب دوم زلف لیوانلی. به گفته ی آقای بی‌نیاز، نویسنده کتاب‌های متعدد رمان و مقالات نقد ادبی، کار از پایه‌هایش خراب است و ایراد دارد. فعالیت ناشرهایی که میان حالا عرض کنی راستی از بروش کتاب میذارن یا هر امر دیگه تخفیف فلان، به نظر من اینا معضل کتاب خوندن در ایران و کتاب فروشی در ایران رو حل نمی کنه. این قرض زاییده یک روز دو روز نیست، این زاییده یک روند طولانیه. این روندم آیا دولت مانع شدن مردم کتاب بخونن یا خود مردم تمایل نداشتن کتاب بخونن؟ این همون مسئله مرغ و تخم مرغ، هر دوتا واقعا به قول هگل محصول یک پروسن، محاصل یک روندن، نمیشه بینشون تفکیق قائل شد. من خودم شخصا معتقدم اگر تشویق های از سطوح دبستان شروع بشه، که در اتفاقا مقاله مفصلی هم من نوشتم زمانی که خود شما دبیر سرویس روزنامه ایران بودید، نوشتم اگر از اون زمان شروع بکنن تا مرحله دانشگاه، 100% ما وضع ادبیاتمون فرق میکنه. اهمیت آموزش و پرورش را با جامعه شناسی که بر آموزش و پرورش ایران مدت ها کار پژوهشی کرده در میان نهادم، دکتر سعید پیوندی ساکن پاریس. نظام آموزشی در ایران و در همه دنیا از دو جنبه میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در میزان کتابخونی یک جامعه. تأثیر اولش برمیگرده به محتوای کتابهای درسی و جذاب بودن این مطالب، انتخاب مطالبی که بچه‌ها را علاقمند بکنه به کتاب خونی، و کتاب خوندن نقش خیلی خیلی مهمی بازی میکنه و خیلی از نظام‌های آموزشی دنیا به خاطر پایین اومدن بعضی موقع میزان کتاب خونی در جامعهشون برگشتن به مطالب درسیشون، برای اینکه ببینن آیا اینها به اندازه کافی برای دانش آموز جذاب هستن که اینا تبدیل بشن به یک انگیزه و به یک فرهنگ کتاب خونی. اما بعد دومی که در خیلی از نظام‌های آموزشی در 30-40 سال گذشته به طور جدی مورد تجدید نظر قرار گرفته اینه که چجوری اصلا به طور مستقیم نظام‌های آموزشی دانش آموز از همون موقع تبدیل میکنن به کتاب خون، یعنی چجوری کتاب‌های درسی فقط یه بخشی از فعالیت‌های آموزشی را تشکیل میدن و دانش آموزا برای فعالیت‌های درسی روزمره‌شون باید به طور وسیع مراجعه بکنن به منابع دیگه، منابع خارج از کتاب‌های درسی، و در اونها یه نوعی فرهنگ مراجعه به کتاب، آشنا شدن با کتابخونی، کتابخونه یا حتی ادبیات به وجود میاد. به گفته این جامعه شناس، نظام آموزشی ایران برای اعمال کنترل بر دانش آموز همه راه‌ها به سمت کتاب را عملاً بسته است. همونجوری که تحقیقات میدونی فراوانی هم تو ایران نشون دادن، کتاب‌های درسی برای بچه‌های ایران جذابیت خیلی کمی داره. نویسندگان خوب ایران به تدریج از کتاب‌های درسی حذف میشن و مطالب تکراری دینی مربوط به زمان‌های گذشته غیر جذاب، تعدادشون در طول زمان هی در کتاب‌های درسی زیادتر شده. و در حقیقت این کتاب‌ها عملاً از طریق این نوع مطالب و یا از طریق نوع روش‌های تربیتی که در کلاس استفاده میشه یا در مدرسه استفاده میشه، عملاً بچه‌های ما را ضد کتاب و ضد کتابخونی بار میارن. به هر حال با توجهی که امروز همه بچه‌های ایران به مدرسه میرن، تقریبا میشه گفتش که اونجاست که میتونن یاد بگیرن چرا باید کتاب خوند، کتابخونی یعنی چی، و در عمل این کار را در اونجا یاد بگیرن و تکرار کنن که تبدیل بشن بعدها در سن بزرگسالی به کتابخونای حرفه‌ای که تمام عمرشون روان میخورن، به کتاب‌ها مراجعه میکنن و با فرهنگ و ادبیات رابطه مستقیم دارن. We'll be right back. غلام آفتابه، هم از آفتاب بویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب بویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی شما جواب گویم. به قدم چافتاوم، به خرابه ها بتاوم، به گریزم از امارت سخن خراب گویم. من اگر چه سیب شیبم، ز درخت بس بلندم، من اگر خراب و مستم، سخن سواب گویم. بگوشا نقاب از رخ که رخ تو هست فرخ، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. چو دلت چو سنگ باشد، پر از آتش هم چو آهم، تو چو لطف شیش گیری قده و شراب بوده. اگرم حسود پرسد، دل من ز شک ترسد، به شکایتم در آیم غم استراب بوده. ز جبین زعفرانی کر و فر دلال گویم، به دو چشم ناردانی صفت صحاب گویم. صفتی ز رنگ لاله به بنفش زار گویم. بکشد ز کب دامن دل من چو دل برایم، بدرد نظر گریبان چو ز انتظار گویم. فراغ گل ستا امتحان شدر امتحان خورم برهم زخار چون گد سخن از ازار بویم زمیان او مقامم کمر است و کوه و صحرا و به جهم از این میان و سخن کنار بویم چو من از خواب بویم چو غلام آفتابم هم از آفتاب بویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب بویم چو رسول آفتابم هم از آفتاب بویم پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم و از توجه شما به صفحه فیسبوک رادیو البرز تشکر می‌کنم. همچنان در خدمت شما هستیم با شماره تلفن 2758-2212، آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را شما می توانید در صفحه فارسی تارنمای ایرانیفو.دیکو و همچنین فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. چو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش بی شکیب و دامن افشانم چو توفان سرکش سایه او روی صحرا زیر نور ما هم چو دودی گشت لرزن در میان آتش.